mbali nimetoka. Tena ni ajabu kwa hai, ana ningesha kufaga. Ni mengi nimeona, tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. O kama ni misongo ya mawazo, magonjwa ma nimepitia, ninazoea. Maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baadaye. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baadaye. Kwa sasa wala nisema vibaya, na misi shangai, najua niya wanadamu wayo. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siachi kuomba, Mungu sikiziwi. Abinadamu wema kiwa nacho, kwa sasa wani epuka, sina rafiki wa dhati. Kama ni misongo ya mawazo, magonjwa mama nimepitia, nazoea. Maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baadaye. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baadaye. Nibarikiwe, anibarikiwe, na mimi barikiwe. Mtoto upati utasubira, mana yeye achelewi. Ona biashara imeandama mikosi, upati usimwache Mungu, waganga watakuponza. Kwa ndoa ila imani amani ukuna, usimwache Mungu, chepuko sio jibu. Umeugua, tumaini la kupona hakuna. Usitazame mwanadamu, siku yako imekaribia. Yei, najua haya haya, najua haya haya, najua haya haya, itoko. Najua haya haya, najua haya haya, najua haya haya, itoko. Suko suko ya noa, mtoto wana kusumbua, kizali kingia, unawaza wapi utalala. Masimango mashemeji, ati uzai mtoto. Masimango mama wakambo, umemchosha nyumbani. Waze usiumie, najua yote yatapita. Siku imekaribia, najua yote yatapita. Na we ubarikiwe, ubarikiwe, na we ubarikiwe, ubarikiwe, na we ubarikiwe, ubarikiwe, na we u